Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie sytuacja po orkanie, który przeszedł nad Polską. Minister Radziwiłł z zadowoleniem przyjmuje zakończenie głodówki przez lekarzy rezydentów i Katalonia w pierwszym roboczym dniu po zawieszeniu autonomii. Ale na początek poważny wypadek koło Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. W zderzeniu busa z samochodem dostawczym rannych zostało 30 osób, 16 osób zostało przewiezionych do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Premier Beata Szydło zapewnia, że sytuacja po przejściu nad Polską wichur jest opanowana. Informuje, że wojewodowie są w stałym kontakcie z samorządami rejonów dotkniętych żywiołem. W części województw już następuje usuwanie skutków tych wichur, a w części jeszcze trwają prace zabezpieczające spowodowane tym, że sytuacja pogodowa jeszcze nie jest ustabilizowana. W większości ta stabilizacja już następuje. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili w województwie warmińsko-pomorskim. W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wiatr wieje teraz z prędkością około 100 km na godzinę, obowiązuje zakaz wstępu do lasów. Naprawdę apelujemy i bardzo prosimy, by powstrzymać się od wchodzenia do lasu. Wiadomo, że jest to jednak natura, żywioł i nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, więc niestety w takich sytuacjach może dojść do tragedii. Wyjaśnia Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W wyniku wichur zginęły w weekend 2 osoby, 16 zostało rannych, w tym kilku strażaków. Prądu nadal nie ma 26 tysięcy odbiorców, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej w województwie dolnośląskim, jeszcze około 5400 odbiorców, na Mazowszu około 3000 i w Małopolsce około 3000 także. Ostrzeżenie MGW o silnym wietrze obowiązuje dla Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Podlasia oraz Warmii i Mazur. Lekarze rezydenci zmieniają formę protestu. Postanowiliśmy w dniu dzisiejszym zakończyć protest głodowy. Kończą głodówkę, która rotacyjnie trwała od 2 października, zapowiadają ostrzejsze formy protestu. Od dzisiaj masowo rozpoczynamy wypowiadanie tzw. klauzuli opt-out, czyli przestajemy pracować tę niebotyczną liczbę godzin, przestajemy pracować niezgodnie z kodeksem pracy, przestajemy łatać dziury systemowe. Zapowiada wiceprzewodniczący OZZL Jarosław Biliński. Medycy nadal domagają się 6,8% PKB na ochronę zdrowia. Rząd obiecuje im 6% do 2025 roku. Rezygnację lekarzy rezydentów z głodówki już skomentował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o zakończeniu protestu głodowego lekarzy rezydentów. Ich postulaty już są realizowane bądź w trakcie realizacji, mówił szef resortu zdrowia. Sprawą ochrony zdrowia zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Prezydent Andrzej Duda powołał dziś 7 i nowych członków i mówił, że to jest właśnie miejsce, w którym powinny być omawiane sprawy trudne. Powinny być omawiane w atmosferze merytorycznej, powinny być przedmiotem właśnie debaty, powinny być przedmiotem dialogu. I to jest rzecz najistotniejsza, to jest ta niezwykła waga, którą ja jako prezydent do Rady przywiązuję. Przypomnijmy, Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Kierownictwo w niej jest sprawowane rotacyjnie. Dziś przejęła je minister pracy i rodziny Elżbieta Rafalska. W Katalonii policja pilnuje porządku w strategicznych miejscach, na dworcach, lotniskach, przy siedzibach partii, budynkach sądów i administracji. Poniedziałek jest pierwszym roboczym dniem, odkąd w regionie wprowadzono 155 artykuł konstytucji zawieszający autonomię. Od soboty władzę nad Katalonią sprawuje centralny rząd. Policja obawiała się, że społeczeństwo odpowie na apel partii niepodległościowych o pikietowanie urzędów. Dlatego od świtu budynki te są strzeżone. Szef hiszpańskiego MSW Juan Ignacio Soido, który przejął kontrolę nad katalońską policją, powiedział, że wyda jej tylko jeden rozkaz. Que se cumpla con la legislación vigente. Niech przestrzega obowiązującego prawa, konstytucji i statutu Katalonii. Nie dodam nic więcej, bo w tym zawarta jest konieczność gwarantowania wszystkim wolności i bezpieczeństwa. Minister spraw wewnętrznych powiedział, że zdymisjonowani członkowie katalońskiego rządu mogą wejść do swoich gabinetów i zabrać z nich osobiste rzeczy. Jeśli jednak odmówią wyjścia, będą odpowiadali za nieposłuszeństwo wobec władzy. Od rana wbrew zakazowi Mariano Rajoya miejsce pracy zajął tylko jeden członek katalońskiego rządu, odpowiedzialny za terytorium i ekologię, Josep Rull. Do pracy nie stawił się ani odsunięty od władzy Carles Puigdemont, ani jego zastępcy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Silny wiatr jeszcze na wschodzie, tam też przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej i śniegu, na termometrach przeważnie 6-7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. na tropie aktualnych wydarzeń. Wystawy, festiwale, spektakle, sztuka w przestrzeni miejskiej i nie tylko. Zjawiska i tendencje. Teren, kultura. Zapraszam od poniedziałku do czwartku o 19.50. Agnieszka Obszańska. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Inicjator Roku Awangardy w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Jak wynika z szacunków profesora Friedricha Schneidera z Uniwersytetu Keplera w Lincu, 430 miliardów złotych sięgnie w tym roku wartość działalności gospodarczej poza oficjalnym obiegiem i kontrolą państwa, czyli w tak zwanej szarej strefie. To ponad 22% PKB. Pocieszające jest to, że wartość szarej strefy od kilku lat spada, ale nadal jesteśmy w dziesiątce państw Unii, które mają największą gospodarkę cienia. Co składa się na ten wynik? Ano, między innymi szara strefa branży tytoniowej. Według Ministerstwa Finansów stanowi 14,6% krajowej konsumpcji. Coś mi podpowiada, że mogą to być przesadnie optymistyczne szacunki. Ale zakładając, że tak jest, rozmiar powoduje znaczne uszczuplenia w dochodach budżetowych. Szacuje się, że z tego powodu do naszego budżetu nie trafia około 6 miliardów złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT. Papierosy są drogie. I będą drogie, bo taka jest polityka Unii. Udział podatków w cenie paczki przekracza 82%. Tyle, że to sprawia, że chętnie sięgamy po papierosy nielegalne. Na przykład te przemycane ze wschodu, albo te nielegalnie produkowane u nas. W miniony piątek Sejm przyjął tak zwany pakiet tytoniowy. Rządowe regulacje mają poprawić ściąganie podatków. Czy tak się stanie? Dziś pytanie, czy pakiet tytoniowy zadziała? A moim gościem jest pan minister Wiesław Janczyk, wiceminister finansów. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Panie ministrze, co jest większym problemem? Nielegalny import papierosów ze wschodu, czy też ta nasza krajowa nielegalna produkcja? No, trudno położyć się na wadze tutaj te dwie wielkości. Ministerstwo Finansów koncentruje się na tym, żeby równolegle dbać o to, aby po pierwsze granica, szczególnie granica wschodnia, która zarazem jest granicą Unii Europejskiej, była dobrze monitorowana i dobrze zabezpieczona, ale równolegle w związku z tym, że Polska jest potentatem na świecie i w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o produkcję suszy tytoniowego. Pierwsze bardzo miejsce. Dobrze. Tak. Staramy się wprowadzać takie regulacje, które pozwolą na uczciwą konkurencję w tym obszarze plantatorom. Rozmiar szarej strefy tytoniowej nadal jest potężny, choć jak informował Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, w 2016 roku odnotowano wzrost legalnej sprzedaży o 7%. To z jednej strony może być efekt skuteczniejszej walki z nielegalnym importem, czy z krajową nielegalną produkcją, ale z drugiej strony to może być efekt już nie tak dynamicznie rosnącej akcyzy. No, trzeba powiedzieć, że rząd pani premier Beaty Szydło, jeśli chodzi o podatek akcyzowy, zachowuje się bardzo stabilnie. Przy każdej nieomal propozycji nowego budżetu na rok kolejny poprzednie koalicje rządzące PO-PSL podnosiły akcyzę i to w znaczny sposób na tytoń. Jeśli chodzi o nasz rząd, nie zrobiliśmy takiego ruchu do tej pory. nie zwiększyliśmy opodatkowania, natomiast bardzo koncentrujemy się na tym, żeby jednak wszyscy producenci, pośrednicy i plantatorzy działali w granicach prawa, bo istotnie, tak jak pan redaktor powiedział, chociaż mamy sukcesy ograniczenia tej szarej strefy, które szacujemy na 4 punkty procentowe do tych 14 ponad obecnie szarej strefy z 27 miliardów rynku, który jest uregulowany i który jest zaewidencjonowany, no to jednak dalsze działania są niezbędne i pakiet tytoniowy, który Sejm przyjął w trzecim czytaniu w ubiegłym tygodniu, ma temu służyć. Panie ministrze, tak czy inaczej, gdyby ten poprzedni rząd nie podniósł akcyzy do takich wymiarów, do takiej wielkości, to ten rząd musiałby to zrobić, bo takie są wymogi Unii, która nakłada obowiązek podniesienia akcyzy do pewnego poziomu i wyznaczyła nawet w tej sprawie datę. No, chcę powiedzieć, że my tutaj na pewno jesteśmy zsynchronizowani z przepisami unijnymi, z tak zwaną dyrektywą tytoniową, która określa bardzo surowo reguły gry na tym rynku. Proszę zwrócić uwagę, jak zmieniła się wizualizacja opakowań papierosów na dzień. Szereg regulacji służy temu, żeby dochody państwa, dopóki ta używka będzie w obiegu, były adekwatne też do kosztów, jakie trzeba wydawać na leczenie, aby były stabilne, aby nie były zachwiane. Także przywiązujemy do tego sporo uwagi, bo bowiem jeśli chodzi o akcyzę, to jest to poważna pozycja dochodowa budżetu państwa. Ogółem dla przykładu w projekcie na rok 18 chcemy pozyskać z tego podatku 70 miliardów złotych, w bieżącym roku kwota 69 miliardów i jeśli chodzi o akcyzę tytoniową, około 18 miliardów stanowi ona drugą pozycję dochodową z tego podatku. Panie ministrze, uruchomienie szacuje się takiej nielegalnej fabryki w Polsce, fabryki papierosów, to jest koszt około 1 000 000 złotych. Wobec zysków potencjalnych to jest inwestycja w sumie nieduża. Taka fabryka wiadomo, że potrzebuje suszu tytoniowego. Może kupić tytoń u rolnika. Co ciekawe, bez akcyzy. Halo? Tak, panie ministrze, słyszymy się? No powiem tak. Po pierwsze, są różne dane na temat tego, ile kosztuje fabryka tytoniu. Były urządzenia, które były o wiele tańsze i zapewniały możliwość omijania prawa i przygotowywania takich, można powiedzieć, papierosów albo pseudopapierosów z ominięciem całego podatku akcyzowego. Natomiast na pewno uruchomienie jakiejś fabryki serio to są poważne nakłady i na pewno nie milionowe. Warto powiedzieć, że w roku 2016 służba KAS likwidowała 72 wytwórnie papierosów, w poprzednim roku 21, w bieżącym roku 42, także ta walka z nielegalnym procederem trwa. Ale oczywiście jak zapanujemy, panie, uczciwą konkurencję na rynku. Jak zapanujemy, panie ministrze? Halo? Tak, słyszymy się. Jak jeśli jeszcze te dane państwa zainteresują, to dla przykładu wielkość skonfiskowanych papierosów szacowana na kwotę około 500 000 sztuk warta była 350 ponad milionów złotych, a tytoniu samego 97 milionów. Także jeśli chodzi o tą szarą strefę, ona rzeczywiście występuje. Każdy, kto porusza się w tej sferze, ma do wyboru dwie rzeczy, albo być w prawie, albo być na marginesie poza prawem. My zachęcamy do tego, żeby być w prawie i staramy się wszystko zrobić, aby ten rynek był właściwie mądrze, porozmawiajmy w takim razie o konkretach, co możemy zrobić, co państwo planują, co zawiera pakiet tytoniowy, co zmieni się w tych kilku ustawach, co pozwoli na monitorowanie na przykład produkcji, na kontrolę. Zasadnicza sprawa to obowiązek od przyszłego roku zgłoszenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zamiaru uprawy tytoniu i określenia miejsca jego uprawy i areału, który plantator przeznaczy w swojej gospodarce na tą uprawę. Czyli krótko mówiąc, sprzedaż nielegalna tytoniu do nielegalnej fabryki będzie trudniejsza? Będzie trudniejsza, dlatego że plantator będzie musiał określić wolumen sprzedaży, ogółem, który przy tym areale, jaki zadeklaruje, będzie uwidaczniał też porównawczo z otoczeniem, czy on odstawił ten tytoń do podmiotu pośredniczącego licencjonowanego, dlatego że również będzie opowiadał o tym i ewidencjonował tą sprzedaż, tak? Wydaje się, że to uszczelnienie uzgodnione z ministrem rolnictwa, uzgodnione z grupami producenckimi jest do zaakceptowania i upatruje się w nim pewną szansę, pewną nadzieję na wyrównanie reguł gry. To oczywiście nie wszystko, co zawiera ta regulacja, o której mówimy. To regulacja, która dokonuje zmian w ustawie o podatku akcyzowym, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane zabezpieczenie podatku akcyzowego przez podmioty pośredniczące, których jest obecnie 14 na rynku. One podlegają określonym wymogom, składają depozyty na zapłatę akcyzy, na zapłatę podatku akcyzowego. W zależności od wolumenu zakupu, jaki rocznie wykonują, w takim ujęciu miesięcznym, adekwatnie do skali działania, muszą wnieść zabezpieczenie. I tutaj w pakiecie obniżamy to maksymalne zabezpieczenie z 30 do 15 milionów. No i jeszcze pozwalamy na to, żeby nie trzeba było go wnosić w postaci ubezpieczenia, depozytu czy gwarancji. Dozwala się, żeby to było również zabezpieczenie hipoteczne, co było podnoszone, akcentowane i oczekiwane przez ludzi z tej branży. Ale tytoń można również, jak wiemy, importować, zwłaszcza że produkcja na świecie urosła w ostatnich 10 latach, w ostatniej dekadzie o 25%, w związku z tym ten tytoń tanieje. Tymczasem w Unii produkcja spadła w ostatnich 10 latach o 50%, także w Polsce o ponad 30%, jak szacuje Andrzej Kornatowski z British American Tobacco Polska. Jedna ciężarówka z nielegalnym importem tytoniu to jest strata dla budżetu na poziomie 4 milionów złotych, a rocznie, według wypowiedzi Andrzeja Kornatowskiego, do Polski wjeżdża około 700 takich ciężarówek. Jesteśmy w stanie nad tym zapanować? Białoruś, Rosja pewnie nie są zainteresowane blokowaniem przemytu. No właśnie, to rozległą tematykę, panie redaktorze, musielibyśmy omówić tutaj, żeby dać słuchaczom pełny obraz sytuacji. Chcę powiedzieć tak, że na pewno naprzeciw takiemu oczekiwaniu adresowanemu pod naszym, w naszą stronę wychodzi system SENT, który będziemy wdrażać niebawem i będzie ewidencjonował towary, które przejeżdżają przez Polskę, chociażby w ruchu tranzytowym. To da nam pełniejszy obraz. No, montujemy też nowe urządzenia monitorujące na granicach państwa polskiego. To są urządzenia rentgenowskie, bardzo nowoczesne. Niełatwo jest, że tak powiem, dzisiaj omijać te wszystkie zabezpieczenia. Rynek paliw pokazał i dał nam doświadczenie w tym zakresie. Chcemy tutaj działać solidnie, w sposób przewidywalny. Nie chcemy konfiskować towarów. Chcemy, żeby wszyscy raczej chętnie weszli do legalnej strefy, uczciwie płacili podatki i nie naruszali zasad konkurencji. Natomiast ciekawostką jest również fakt, że jeśli chodzi o eksport polskiego tytoniu, to dane, które mamy obecnie od stycznia do sierpnia, pozwalają tutaj na pewien optymizm, bo wolumen eksportu wzrósł o 22%. Tak jak powiedziałem na początku, Polska jest naprawdę istotnym producentem tytoniu i to jest dobra wiadomość. My chcemy, żeby warunki uprawy były racjonalne, żeby ta kultura uprawy nie zanikła w Polsce tak długo, jak będzie zbyt na ten towar, żeby Polska nie zamieniła się w importera. Mm-hmm. Chcę powiedzieć, że te wszystkie działania rządu podejmowane obecnie w ostatnich miesiącach czy dwóch latach są naprawdę bardzo mocno doceniane również przez międzynarodowe korporacje tytoniowe, które w Polsce lokują produkcję tytoniu, lokują produkcję, która idzie na eksport w dużym stopniu. Oczywiście my nie sprzedamy całego wyprodukowanego w Polsce suszu do tych fabryk, ale były prowadzone zaawansowane rozmowy Ministerstwa Finansów z podmiotami, które mają produkcję w Polsce, otwierają nowe moduły swoich fabryk, bo to są fakty. Takie fabryki, a przynajmniej jeśli chodzi o ich wielkość produkcji, zwiększającą się wielkość produkcji, były w tym roku również właśnie otwierane. co nas musi zadowalać, bo to są miejsca pracy na dzisiaj dosyć stabilne. Fabryki powstają, ale w ślad za tym, że właściciele komercyjni, międzynarodowi tych podmiotów widzą, że rząd, minister finansów bardzo serio traktuje tą branżę i chce, powiedzmy, harmonijnej współpracy. Ja oczywiście ubolewam nad tym, że tytoń, a zwłaszcza jego przetwórstwo, zostało pochopnie w ubiegłych latach wyprzedane i dzisiaj bardzo trudno jest posadowić fabrykę z polską marką, fabrykę Polski Tytoń. Musimy na tą chwilę działać w tych okolicznościach, które nam pozostawili poprzednicy po swoich nieodpowiedzialnych decyzjach prywatyzacyjnych i wydaje się, że to działanie rządu w tym obszarze jest dzisiaj bardzo racjonalne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, dziękuję. Jest naszym gościem 20 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy pakiet tytoniowy zadziała? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 7 trójek na początku, 22. Andrzej przypomina, gdy zmniejszono akcyzę na alkohol, wpływy budżetu ze sprzedaży tego alkoholu wzrosły. Ale z papierosami politycy tego już zrobić nie chcą. Czyżby mieli z nielegalnego handlu zysk, czy też po prostu jest to błąd w myśleniu? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Chciałem się wypowiedzieć na temat tych papierosów. Jak akcyza cały czas będzie wzrastać i papierosy będą coraz droższe, no to jest bez sensu, bo to wszystko ludzie będą kupować na bazarach właśnie od Ukraińców. O, ja nawet teraz palę papierosa. To jest ukraiński papieros. A kupiony gdzie? Na bazarze? Na bazarze. No, rozumiem, że nielegalnie, panie Andrzeju. Oczywiście, że nielegalnie, no bez akcyzy. Ale to wie pan, to tak samo jak w Ameryce był prohibicja była, to wielkie majątki zrobiły się właśnie z prohibicji. Z tego, że coś nie wolno, coś jest zakazane, no to jak jest zakazane, no to przynosi duże dochody. To tak a propos prohibicji, pan Paweł piszący proponuje, aby palenia tytoniu zakazać, walczyć z tym nałogiem z całą bezwzględnością. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie. Witam pana. No ja myślę, że należy nie tyle obkładać kolejnymi podatkami producentów, ile należy obciążyć kosztami leczenia samych palaczy. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Otóż każda osoba, która trafia do leczenia szpitalnego, powinna być poddawana testowi na obecność substancji chemicznych, które by jednoznacznie wskazywały na to, że jest palaczem, ewentualnie, że jest biernym palaczem. I w tym momencie osoby, które mają wykazane, że są palaczami, płacą za swoje leczenie z własnej kieszeni, a nie z NFZ-u. Jednocześnie ci, którzy są biernymi palaczami, będą mieli nareszcie motywację do zwalczania palaczy i wyciągania względem ich konsekwencji za to, że ich podtruwają. Mhm. My musimy od tej strony zacząć walczyć, a nie tylko nakładać podatki, no bo to tylko zwiększa premię za nielegalne działania. Pan Robert obawia się, że tak zwany pakiet antytytoniowy zadziała wbrew intencjom. Zwiększy się przemyt, obrót nierejestrowany. Pan Cezary jeszcze, witam pana. Dzień dobry, halo. No ja właśnie też mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony państwo chciałoby jak najwięcej na to, jak chce się zarabiać. Z drugiej strony chciałoby, żeby społeczeństwo było zdrowsze. No to tutaj jakaś jest taka, no, jakby nie patrzeć, hipokryzja. No, występuje pewien konflikt interesów, prawda? No właśnie. Ale ja się abstrahując od tego, czytałem ostatnio, że taka linia do produkcji papierosów kosztuje około 250 tysięcy euro i tą linię ktoś gdzieś produkuje. Więc czy nie można by jakoś tego kontrolować, kto produkuje te linie do sprzedaży tych papierosów i po prostu może tą drogą jakoś pójść? 26 minut po południu. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Ja jestem przeciwnikiem podnoszenia podatków w imię wzbogacania budżetu. Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby żadne pakiety nie krępowały działań przedsiębiorców. A z drugiej strony również nie pochwalam palenia papierosów, bo ludzie powinni być zdrowsi i wydaje mi się, że ratunkiem dla polskiego budżetu nie powinny być kolejne pakiety, które będą uszczelniały, ale rząd powinien się zastanawiać nad tym, w jaki sposób rozwijać przedsiębiorczość, w tym rozwijać przedsiębiorczość tych plantatorów tytoniu, których mamy w Polsce i w ogóle całego przemysłu spożywczego. I wydaje mi się, że im więcej różnych pakietów uszczelniających, tym większe obawy przedsiębiorców przed inwestowaniem, a przedsiębiorcom głównie są potrzebne pieniądze na to, by inwestować, by tworzyć nowe miejsca pracy, by kupować nowe technologie i prowadzić do tego, aby nasza gospodarka była bardziej efektywna i bardziej wydajna. Dziś pytanie, czy pakiet tytoniowy zadziała. 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Więc uważam, że działania rządu naszego to jest taka czysta hipokryzja i z jednej strony chce się czymś, co szkodzi, jest udowodnione, powoduje raka, wiele chorób, łatać budżet, podnosi się akcyzę i tak dalej, i tak dalej. Potem wydaje się miliardy na ochronę zdrowia. A gdyby tak naprawdę zależało rządowi, to albo po prostu by uwolnił ten rynek, tak jak jest uwolniony rynek masła czy jajek, a gdyby mu zależało tak naprawdę na zdrowiu Polaków, to zrobiłby taką samą rzecz, którą zrobił kiedyś król Butanu czy książę Butanu, kraju, w którym podobno najlepiej się ludziom żyje, są najbardziej szczęśliwi, i zakazał tytoniu, i tak jak w Iranie nie można pić alkoholu nigdzie, tak w Butanie po prostu palenie papierosów jest przestępstwem. Pan Jakub, pozdrawiam. Pan Jakub napisał, a ja kibicuję tym, którzy pracują w szarej strefie. Nikt przecież nie lubi, kiedy zabiera mu się jego ciężko zarobione pieniądze i przeznacza na przykład na zasiłki. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. No, w zasadzie to przedmówcy powiedzieli to, co ja chciałem powiedzieć, a więc dwuznaczność podejścia państwa do tytoniu, czyli tak jak pan powiedział, 80% podatków. W zasadzie to chciałem do tego pana tylko powiedzieć zdanie, który mówił o tym, żeby palacze płacili sami za swoje leczenie. No ale jeżeli papierosy nie będą kosztowały 15 zł za paczkę, tylko będą kosztowały 3, to powiedzmy z tej różnicy palacz może sobie opłacać jakieś dodatkowe ubezpieczenie na taką okoliczność. Mhm. A jeszcze kolejna sprawa. Kiedyś przeczytałem, że jeżeli ktoś by teraz chciał wprowadzić tytoń na rynek, to byłoby to po prostu niemożliwe. Zresztą albo słuchałem nawet u pana w audycji, bo słucham pańskiej audycji od paru lat. A więc popieram tego pana, który powiedział całkowity zakaz. tak jak w Butanie na przykład. I wtedy palą, szara strefa pali, reszta nie pali. Pan Piotr komentuje, dziękuję panie Andrzeju. Z historii wynika, że jak ktoś podnosi podatki, to cierpi na tym budżet, gdyż ludzie zaczynają szukać możliwości obejścia tych podatków. Zapewne może być i tak tym razem, gdyż ktoś, kto jak kto, ale Polak potrafi zakombinować. Pan Dawid jeszcze krótko. Witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pana. Chciałem się odnieść do jednego z przedmówców, który powiedział o tym leczeniu, o tych kosztach zaleczenia osób palących. Trochę tak nie na miejscu, bo przecież przez lata rządy poprzednie, nie ten rząd, nie wcześniejszy, tylko mówię o wcześniejszych latach, wręcz promowały palenie papierosów. Palenie papierosów było kiedyś modne. No nie można teraz tych ludzi zmuszać do tego, czy tam proponować jakimiś dodatkowymi opłatami za leczenie. Mm-hmm. Pan Sławomir napisał, do niedawna byliśmy podmiotem tytoniowym. To, co mówią panowie, to bzdura. Zmiana ustawy zabiła ponad 100 legalnie działających firm, które płaciły podatki, zatrudniały ludzi. Owszem, byli też i oszuści, ale od czego są urzędnicy, którzy byli od wykrywania tego typu oszustw? W ten sposób zabito rynek rolników pośredników. Zostały tylko wielkie koncerny, które miały na wpłatę zabezpieczenia 30 zł. 7 trójek na początku 22. Dr Bogusław Półtorak, Uniwersytet Ekonomicznym we Wrocławiu. Każda forma usprawiania systemu podatkowego ma sens, natomiast takim podstawowym sposobem, który pozwala zmniejszać szarą strefę, to przede wszystkim jest jednak tworzenie przejrzystych warunków podatkowych, i przede wszystkim w miarę możliwości obniżanie tych obciążeń podatkowych, bo skłonność do uciekania w szarą strefę jest tym większa, im wyższe są podatki. W przypadku wyrobów akcyzowych, czy właśnie na przykład w przypadku wyrobów tytoniowych, czy alkoholi, tutaj motywacja z uwagi na wysoki udział podatków akcyzowych i tych dodatkowych obciążeń podatkowych tego rodzaju branż jest dość dużą motywacją nadal dla szarej strefy, szczególnie też w takim obrocie w zakresie importu tego typu towarów, czy to trunków, czy właśnie papierosów, lub też wytwarzania, nielegalnego wytwarzania bez tutaj oczywiście dodatkowego opłacania, chociażby właśnie przedmiotowej akcyzy. Więc tutaj powodzenie takiego pakietu tytoniowego, który miałby zwiększać wpływy do budżetu poprzez uszczelnienie systemu kontroli płacenia tego podatku, wymaga takich wielotorowych działań, czyli z jednej strony jest to kwestia konsumentów, którzy nabywają tego typu wyroby i dla nich tutaj cena ta finalna w tej szarej strefie jest po prostu niższa i tutaj kwestia pewnej odpowiedzialności tych konsumentów, którzy poszukują w pewnym sensie tańszego rozwiązania i tutaj motywacja wraz ze wzrostem podatku jest też również dla nich wysoka, a tam gdzie jest popyt, pojawia się podaż wtedy i tutaj jest kwestia lepszej kontroli obrotu i też importu tego typu wyrobów. Prawie 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Jarosław Sachajko, poseł ugrupowania Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam pana redaktorze, witam państwa. Rozumiem, że pana zdaniem dobrze się stało, że Sejm uchwalił pakiet tytoniowy, ale państwa zdaniem szkoda, że tak późno? Jak najbardziej, panie redaktorze, taki podobny projekt ustawy złożyliśmy kilka miesięcy temu, właściwie 20 miesięcy temu. Rząd czekał. Ja chciałem na początek zgodzić się z tymi obydwoma poprzednimi wypowiedziami. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy próbowali kogokolwiek namawiać do palenia papierosów, bo ludzie palili, palą i jeżeli nie będziemy mieli profilaktyki i uświadamiania ich, że nie należy palić, to oni dalej będą palili. Problem jest ten, że ludzie palą, a podatki są płacone za granicą, a polscy rolnicy nie mają z czego żyć. Więc i sprowadzamy do Polski tytoń z Brazylii, Niemiec, nawet ze Stanów Zjednoczonych. No ale dlaczego sprowadzamy? Z dwóch powodów, pomijając nawet ten import nielegalny. Po pierwsze dlatego, że jest po prostu tańszy, a po drugie Polska mogłaby produkować więcej tego tytoniu. Natomiast w ostatnich 10 latach uprawa tytoniu w Polsce spadła o 36%. Oczywiście on nie jest tańszy. Importowany tytoń nie jest tańszy, tylko korporacje, które kupiły polskie fabryki, nie są polskimi korporacjami i one mają jakieś swoje wewnętrzne wyliczenia, co im się bardziej opłaca. No ale tego zjawiska, tej tendencji, tego faktu nie odwrócimy, a przynajmniej nie szybko. No, od tego jest państwo i siła tego państwa, które powinno mieć nad wieloma rzeczami kontrolę. W tej chwili ministerstwo mówi, że rozmawiało z fabrykami, no i ma być lepiej. Tylko no, co to znaczy ma być lepiej? Ja jeszcze raz zwrócę uwagę na ten bezsens, który jest w tej chwili robiony, czyli w Polsce produkcja tytoniu jest wygaszana, jednocześnie jesteśmy ogromnym producentem papierosów i konsumujemy, czyli palimy tych papierosów bardzo dużo jako Polacy, a zarabiają inni. Ale pakiet tytoniowy ma zadziałać na szarą strefę, na nielegalny import, na nielegalną produkcję krajową. Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem, państwa zdaniem, również jest wzmocnienie nadzoru nad uprawami, zbiorem, wreszcie obrotem? Nie, panie redaktorze, ja pytałem kilkukrotnie, ile spośród tych fałszywych papierosów, nielegalnych papierosów i tytoniu jest polskiego tytoniu i ministerstwo nie potrafi tego odpowiedzieć. W kilku przypadkach medialnie wiemy o tym, że to jest właśnie przywożony tytoń, a nie polski tytoń. Więc ten sam nadzór nad produkcją tytoniu w Polsce niewiele zmieni. Ja bym zwrócił uwagę na zupełnie coś innego. Co w takim razie pana zdaniem zmieni? Uszczelnianie granic? To oczywiście uszczelnienie granic, zmniejszenie akcyzy, no to wtedy się to przestaje opłacać. Ale ja chciałem powiedzieć, co zostało strasznego zrobione. Właśnie te 100 podmiotów, o których poprzednik mówił, zostało wycięte z rynku, a te podmioty wyprowadzały ten tytoń do krajów arabskich. Kraje arabskie wyjątkowo wysoko cenią sobie polski tytoń, bo to jest tytoń zbierany ręcznie, to jest czysty tytoń, bardzo dobry tytoń i oni palą go w tych fajkach wodnych, w szyszach. I dzięki temu, że te podmioty istniały, polscy rolnicy dostawali 30% więcej za swój produkt i ten produkt wyjeżdżał z Polski. To jest to, na co liczyliśmy i dlaczego ja 20 miesięcy temu złożyłem ten projekt ustawy, aby znowu ten tytoń miał swoją cenę i wyjeżdżał za granicę, aby polscy rolnicy mieli opłacalną produkcję. Ja nie namawiam do palenia, ale skoro Polacy palą, skoro w Arabii, ale w wioskach arabskich palą, nie musimy w Polsce palić, natomiast na tytoniu uprawie możemy zarabiać. I tak to powinno być robione i ja nie wiem, czy ta ustawa rzeczywiście zadowoli rolników, bo ona dla rolników niewiele wnosi poza dodatkowymi obciążeniami. Oczywiście ja uważam, że podatki trzeba płacić, to co było robione poprzednio, czyli to niepłacenie podatków, unikanie przed płaceniem podatków, no to jest po prostu ograbianie państwa. Cieszę się, że państwo tutaj uszczelnia VAT i uszczelnia okradanie Polski, ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że Polacy muszą pracować, czyli fizycznie musimy coś wytwarzać i właśnie tytoń jest takim produktem, który się dobrze sprzedaje i powinniśmy jak najbardziej pomagać tym powstawaniu tych małych firm. Zwłaszcza, że to jest dużo miejsc pracy, bo cała branża zatrudnia ponad 500 000 osób. Według informacji Ministerstwa Finansów ta wielkość tytoniowej szarej strefy to jest 14,6% rynku, choć na przykład według BCC, to dane z ubiegłego roku, to nie 14,6%, tylko 25% rynku. Być może ministerstwo niedoszacowuje zjawiska? Też mi się tak wydaje. No tutaj chyba wszyscy wiemy, gdzie w poszczególnych miastach, co zwykle przy supermarketach, stoją ludzie, którzy normalnie z reklamówek sprzedają przemycany tytoń. I ja się dziwię, że do tej tytoń, nie tylko tytoń, bo i papierosy. I ja się dziwię, że lokalna policja nie chce tego likwidować. I jest jakieś przyzwolenie. Nawet widziałem taki przykład, że radiowóz podjeżdżał i kupował od takiej osoby papierosy. Ale to jest znowu spowodowane tą wielką różnicą w cenie, tą ogromną akcyzą, ogromnym VAT-em, jaki jest w Polsce. Może, panie pośle, sami szkodzimy branży, zarzynając podatkami? Ale to o tym jako Kukiz 15 mówimy od dawna. Trzeba ludziom pozwolić produkować i zmniejszać podatki. Jak są mniejsze podatki, to o czym mówił poprzednik, to wtedy ta opłacalność tej nielegalnej produkcji, nielegalnego przemytu jest mniejsza, a ten przemyt naprawdę niewiele nam pomaga, bo najlepiej by było, jakbyśmy w Polsce produkowali tytoń, produkowali papierosy i eksportowali to wszystko na zewnątrz. A dzieje się odwrotnie. Doktor Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Wrócimy, panie pośle, do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję również. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy pakiet tytoniowy zadziała. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Program trzeci. Many people tell you that they're your friend. Believe them, you need them. What's on the river bend? Make sure that you're receiving the signals they send. Cause brother, you've only got two hands to lend. Maybe there's someone who makes you know. Some nights you loom up ahead when you're asleep. Some days on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. Better watch out for the skin. Pani Małgorzata napisała, jestem zdecydowanym przeciwnikiem palenia, ale uważam, że najpierw trzeba uszczelniać rynek. Co to znaczy szara strefa? Mieszkam w mieście wojewódzkim, w centrum którego tuż przy dworcu PKS handluje się ukraińskimi papierosami na oczach wszystkich. Nie można spokojnie przejść ulicą, żeby nie być wręcz zaatakowanym przez panów handlarzy. Z roku na rok jest coraz gorzej. Dlaczego nikt nic z tym nie robi? Gdyby nie było takich sytuacji, to niepotrzebne byłyby dodatkowe podatki. 7 trójek na początku 22 za 18 minut 13. Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witamy pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam takie spostrzeżenie odnośnie wprowadzania właśnie tej akcyzy i tak dalej. Chodzi to między innymi o to, jeżeli większa jest akcyza, tym wyroby te tytoniowe są dużo droższe. Czyli to jednoznacznie, każdy kto pali, chciałby płacić za to jak najmniej. Niekoniecznie to się oczywiście przekłada na jakość tego, tych wyrobów tytoniowych, czy bądź samego tytoniu. Mhm. Ale jeszcze takie jedno spostrzeżenie moje tu słuchać się wypowiadło odnośnie tego, że ci palacze powinni płacić z własnej kieszeni za ewentualne tam leczenie. To tak samo można obwinić człowieka otyłego, że za dużo je, tak? Dokładnie, że za dużo je. Dlatego mi się wydaje, że to nie w tym kierunku po prostu powinno się odbywać. Tak jak było kiedyś z alkoholem, zmniejszono delikatnie akcyzę i zaczął się alkohol krajowy sprzedawać, a nie ten tak zwany z zagranicy. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałam, a propos właśnie opłat za leczenie palaczy. Ja mam pytanie, czy narkomani płacą podatek albo akcyzę? A przecież są leczeni, prawda? Mhm. Czyli i tak leczenie palacza jest dużo tańsze. No to właściwie tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam. Raz jeszcze pani Ewa. Pani Ewo, dzień dobry. Halo? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pani Ewo, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dwie poprzednie osoby dokładnie powiedziały to, co chciałam, więc dorzucę tylko od siebie, że skoro jako palaczka mam być przymuszona płacić za własne leczenie, to mam nadzieję, że państwo zwolni mnie również ze składek zdrowotnych, które na przykład w moim przypadku jest to około 8 do 10 tysięcy w roku i będę mogła wtedy spokojnie wyleczyć się na pewno w jakiejś profesjonalnej klinice z moich przypadłości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Tomasz napisał, w moim przypadku pakiet tytoniowy działa już od wielu lat. Z wielką przyjemnością kupuję na bazarze pakiety różnych gatunków tytoniu, mieszam według własnych upodobań i to zasługa Unii, dzięki której cena legalnego tytoniu wzrosła wielokrotnie, a dopóki nie było dyrektywy, kupowałem tytoń w sklepach, dokładając swoją cegiełkę do budżetu. Jak, pardon, Kuba Bogu, tak Bóg Kubiem. Pan Marian. Panie Marianie? Halo. Halo, dzień dobry, witam. Śmiało. Dzień dobry. Rozmawiamy o uczciwości, tak? Po części tak, też. No więc proszę pana, panie redaktorze, no wszyscy jesteśmy prawie nie u ciebie, w mniejszym lub większym stopniu, ale wynieśliśmy to z komuny. Były zakłady pracy państwowe, czyli niczyje, prawda? Mhm. I każdy sobie coś wynosił, bo to niczyje. A to śrubkę, a to żarówkę, a to pisał na maszynie swoje prywatne sprawy w godzinach pracy i tak dalej, i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, jaka mentalność u nas. Nie rozliczamy się z podatków uczciwie. Narzekamy, że wysokie. To proszę zobaczyć, jakie są za granicą. Dlaczego ci politycy, artyści i inni uciekają do tak zwanych krajów podatkowych? Za kwadrans 13. Grażyna Sokołowska, ekspert BCC oraz dyrektor do spraw korporacyjnych i prawnych Imperial Tobacco Polska S.A. W Polsce konieczne jest uszczelnianie systemu, zwłaszcza w zakresie uprawy tytoniu. Pamiętajmy bowiem, że Polska zajmuje drugie miejsce w uprawie tytoniu. Zajmujemy pierwsze miejsce w produkcji wyrobów tytoniowych i pierwsze miejsce w przetwórstwie tytoniu. Rozwiązania więc z pakietu idą w dobrym kierunku, bowiem wprowadzają zmiany w ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych, jak również w ustawie o podatku akcyzowym. I z tym się zgadzamy. Natomiast za nieprawidłowość uważamy brak podatku akcyzowego dla wyrobu tytoniowego, jakim jest tytoń podgrzewany od kwietnia tego roku. I jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna. Tytoń ten powinien być opodatkowany tak jak papierosy i dotyczyć to nie tylko stawek podatku, ale i innych obowiązków podatkowych, takich jak kwestie opakowania, nadruku ceny, oznaczania itd. W naszej ocenie jest to bardzo poważna nieprawidłowość. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że istnieją nawet podstawy do przyjęcia, że brak tego podatku stanowi niedozwoloną pomoc publiczną państwa producentom i dystrybutorom tych wyrobów. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Wcześniej ktoś poruszył bardzo ładny wątek w tej rozmowie, że mamy do czynienia z pewną schizofrenią. Mhm. To schizofrenią naszego państwa, bo państwo czerpie potężne zyski z akcyzy, alkohol, papierosy, a z drugiej strony walczy z jego skutkami. Mhm. I z jednej strony cieszą się ci, którzy, te wszystkie związki, które walczą z nałogami, z jego skutkami, że akcyza rośnie. Państwo też się pośrednio cieszy, że akcyza rośnie, a potem się, potem ma problemy ze zdefiniowaniem prawidłowo podatków. Martwi się, że w tym momencie spadły podatki. No więc jest totalny rozjazd i tak naprawdę pytanie, o co chodzi naszemu państwu i każdemu państwu? Czy chodzi o człowieka, czy chodzi o kasę? Pan Marcin. Panie Marcinie, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na wpływy z akcyzy i chciałbym, żeby każdy, kto jest przeciwnikiem palenia, porównał sobie z naszymi wpływami związanymi ze zdrowiem, czyli z pieniędzmi wydawanymi przez państwo co roku na zdrowie, bo wychodzi na to, że tak naprawdę palacze utrzymują ten cały system. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, halo, tu Trójka. Może za chwilę. 7 trójek na początku 22. 12 minut pozostało do 13 i już mamy pana Macieja na antenie. Panie Macieju, witam, halo. Tak, witam, dzień dobry. Słyszymy się dobrze? Tak, tak, bardzo. Okej. Dzwonię do państwa, bo sam jestem palaczem. Dodatkowo powiem, że no jestem trzeźwym alkoholikiem, więc powiem szczerze, że no na dobrą sprawę to tak jak wspomniał mój przedmówca, no państwo jest absurdalne. Z jednej strony pobiera akcyzę, z tego czerpie ogromne zyski. Tu już ktoś powiedział, że 80% ceny paczki papierosów to jest akcyza, wszelakie inne podatki. To są podatki, nawet 82%. Dokładnie, tak samo jest w przypadku alkoholu, natomiast alkohol, tak jak mówię, no ograniczono reklamy, ograniczono różnego typu dostęp w prasie, w mediach i tak dalej. Natomiast alkohol nadal jest reklamowany, on ma dużo gorsze skutki społeczne i osobiste i zawodowe i tak dalej. Natomiast powiem w ten sposób, no jest to absurd. Wydaje mi się, że no państwo czerpie zyski z czegoś, co truje i szkodzi, a potem nagle ktoś wypowiada się, że powinniśmy się sami leczyć. No to w takim układzie dlaczego nie zalegalizujemy, nie wiem, chociażby tak zwanej trawki, czy chociażby prostytucji. Z tego też może państwo czerpać zyski, a będzie to miało pod kontrolą. Pan Robert na koniec. Panie Robercie, jeszcze pan. Witam, halo. Witam bardzo serdecznie. No ja tutaj chciałbym wypowiedzieć się tak króciutko, bo ja wiele lat pracuję w branży tytoniowej. No i, że tak powiem, mam dość spore doświadczenie i chciałbym powiedzieć, że to w żadnym wypadku nic nie da taka kontrola. A po drugie, jakby papierosy, które są, że tak powiem, nielegalne i są produkowane przez jakiś tam lewy rynek, no to chcę przestrzec, że to, co tam jest w środku, w tych papierosach, to nie będę mówił, bo lepiej rozumiem, nie mówić. Rozumiem, że ma pan złe doświadczenia, tak? Znaczy, no wiem, że lepszym kierunkiem będzie jednak jakby zmniejszenie tych podatków i jakby tutaj ułatwienie takiej, no... Jeśli już, to dostępu do legalnej produkcji. Rozumiem. Pozdrawiam pana. Zbigniew Sobecki, ekspert podatkowy w zespole do spraw cła, akcyzy w KPMG w Polsce. To jest w dobrym kierunku krok, jakkolwiek sam z siebie on nie spowoduje dużych zmian. I tak z perspektywy trudno będzie prawdopodobnie oceniać, który element zadziałał, bo pakiet tytoniowy może zadziałać, jeśli chodzi o nielegalną krajową produkcję wyrobów tytoniowych, czy też wyrobów, które są substytutami papierosów. Trzeba pamiętać również o tym, że duża część nielegalnych papierosów trafia z zagranicy. I to jest rola dla służb celnych stricte, żeby ograniczać dostępność takich papierosów. Są działania na granicy plus pewnie jakieś kontrole wewnątrz kraju, w miejscach, gdzie te wyroby są sprzedawane. No i ostatni element, który ja tutaj widzę, to jest kwestia dostępności papierosów dla konsumentów. To znaczy, tu już bardziej chodzi o takie konsumenckie wybory. Co kto będzie wolał, czy papierosy ze sklepu albo kiosku, czy papierosy z bazaru za wschodniej granicy, czy też jakieś substytuty papierosów. Jeszcze warto pamiętać w tym kontekście również o elektronicznych papierosach. Czyli uważam, że pakiet może być rozpatrywany jako element większej całości. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Dzień dobry, panie ministrze. Witam ponownie. I raz jeszcze pan doktor Jarosław Sachajko, poseł ugrupowania Kukiz 15. Witam pana, panie pośle. Witam Państwa. Na pytanie, czy pakiet tytoniowy zadziała, 17% internautów trójkowych twierdzi, że tak, 83% twierdzi, że nie. Panie ministrze, no to wynika z komentarzy, z listów telefonów od słuchaczy, że wybór palacza związany jest po prostu z ceną. Udział akcyzy w cenie paczki musi być aż tak duży, skoro tak, to skłonność do tej nielegalnej produkcji, do nielegalnego obrotu będzie również bardzo duża. No po pierwsze, tak jak pan redaktor poprzednio zwrócił uwagę, dyrektywa tytoniowa w Unii Europejskiej narzuca pewną wysokość podatku akcyzowego. Polska miała tutaj do roku 2018 osiągnąć pewien pułap. Zrobiła to dużo wcześniej, na co ja zwracałem uwagę. To prawda i pamiętam audycję na ten temat. Nie musieliśmy robić tego aż tak szybko, tak. Nie byłoby takiego skokowego... Ale to odbyło się w latach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast do pana posła Sachajko mam taką uwagę, że powoływanie się na ten projekt klubu Kukiz 15 jako panaceum na wszystko, to chyba nie jest tak do końca uprawnione, dlatego że chociażby zawierał on taką propozycję jak zniesienie zabezpieczenia akcyzowego przez podmioty pośredniczące. Przyznam, że mieliśmy już przez wiele lat taką sytuację i działało wtedy kilkaset podmiotów, które w istocie często były słupami, których generalnie nikt nie sprawdzał co do ich jakości, co do ich solidności. Dzisiaj to minimalne zabezpieczenie, które stanowi ewentualną zapłatę podatku akcyzowego, jest pośrednio również szansą na to, że ten podmiot również będzie solidnie płacił zobowiązania wobec swoich dostawców, a wielu rolników oddało swój towar wabionych lepszą ceną w ręce podmiotów, które właściwie były niesolidne i często nigdy nie zapłaciły za ten towar wzięty po prostu na kredyt. Pan poseł Jarosław Sachajko, słuchacze pytają, panie pośle, że jeśli paczka papierosów kosztować będzie na przykład 18 zł, a pewnie do tego dojdziemy, teraz pewnie średnio w granicach 15, no to skłonność do kupowania nielegalnych wyrobów będzie większa czy mniejsza? Odpowiedź jest chyba oczywista. Po prostu to tak zawsze działa. Często dzisiaj przywoływany by ten był przykład związany z akcyzą na alkohol. No, jeśli w Polsce paczka papierosów jest w tej chwili 6-7-krotnie droższa aniżeli na Białorusi czy na Ukrainie. To myśli pan, że nad nielegalnym importem zapanujemy? Panie doktorze, na pewno nie zapanujemy. Ja na początek chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan minister, bo albo pan minister nie przeczytał projektu, który złożyliśmy w lutym, albo mówi tak, żeby tylko mówić, bo akurat nie w tym projekcie, który został przyjęty, zostały przyjęte wszystkie rozwiązania, które były w naszym projekcie złożonym w lutym. Więc tu prosiłbym jednak o rzetelność pana ministra. Po drugie, ja bym tu zwrócił na co innego uwagę, na patriotyzm Polaków. Jeżeli Polacy by wiedzieli, że te papierosy są produkowane z polskiego tytoniu, w polskich fabrykach, które w Polsce płacą podatki, to myślę, że część Polaków również by wybrało te papierosy, które są produkowane w Polsce, kiedy wiedzą, co w środku w tych papierosach jest. Pewnie ale ten patriotyzm ekonomiczny, o którym pan mówi, też ma swoje granice. Oczywiście, że ma swoje granice. Tak duża różnica cenowa, no zawsze będzie powodowała, że komuś będzie się opłacało zaryzykować i przeszmuglować papierosy z zagranicy. No ale to jest zwykłe prawidła ekonomii. Ja zwrócę uwagę na to, żeby powrócić do tego, aby znowu powstało 50-100 podmiotów, które będą kupowały tytoń od polskich rolników i wywoziły ten tytoń w dobrej cenie za granicę, ponieważ na sprzedane firmy papierosowe nie mamy wpływu. To, że ministerstwo mówi, że z nimi rozmawia, to ja nie wiem, może przy kawie o papierosach, ale nie można zmusić podmiotu, jeżeli sprzedaliśmy 100% akcji podmiotowi zagranicznemu, chyba że ministerstwo by pomyślało o reindustrializacji też tego renacjonalizacji tego przemysłu i chociaż jedną fabrykę odkupiło, tak jak to się dzieje w przypadku, nie wiem, stoczni, czy górnictwa, czy banków. Są takie plany, panie ministrze, takie ambicje? Do mnie dochodzą takie informacje, że środowisko, grupy producenckie i plantatorzy marzą o tym, żeby wprowadzić na rynek markę polski tytoń. Ja myślę, że tutaj jest potrzebny motor organizacyjny do takiego projektu i projekt jest realny, nie jest pozbawiony sensu. Wtedy większość produkcji albo przynajmniej jeszcze więcej produkcji mogłoby zostać alokowane w kraju, na czym bardzo by nam zależało. Natomiast, szanowni państwo, nie chciałbym się przemawiać z panem posłem Sachajko na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tym niemniej jednak zaprzeczam tutaj. Ja jestem po lekturze projektu Kukiz 15 i tam rzeczywiście, co zresztą pan sam poseł potwierdził w swojej wypowiedzi, była propozycja uwolnienia rynku podmiotów pośredniczących, tak jak już to było kiedyś. Nadmienię, dzisiaj nie ma żadnego powodu, żeby tych podmiotów nie było więcej. Chodzi o to, żeby wniosły minimalne zabezpieczenie, które wynosi 600 tysięcy złotych. To nie jest jakaś duża kwota w relacji do biznesu, do skali biznesu, jaki można prowadzić. I dzisiaj podmioty pośredniczące mają pełne prawo do tego, żeby również walczyć o rynki eksportowe. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Wiceminister Wiesław Janczyk, poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Dziękuję. Miłego dnia państwu również życzę. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, schab, szynka lub łopatka do 40% taniej, 8,88 za kilogram. A mleko Pilos w supercenie, złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Lidl, co tydzień coś nowego. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić pralkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary, klasa A+++, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy